polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeźwolskiego Radio. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zieglowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent składa minister finansów propozycję w sprawie zarobków nauczycieli. Jutro ciąg dalszy rozmów, rząd, związkowcy. Zaatakowany przez nożownika były prezydent Siedlec jest po operacji. Jego stan poprawia się. Kolejny trener w Ekstraklasie traci po ostatniej ligowej kolejce posadę. Szkoleniowca zwolniła warszawska Legia. O tym w sporcie. Prezydent składa propozycję w sprawie zarobków nauczycieli. Andrzej Duda proponuje, żeby koszty uzyskania przychodu były takie, jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. Jak poinformował na spotkaniu z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego, pomysł przedstawił minister finansów Teresie Czerwińskiej. Nie ukrywam, że złożyłem pani minister taką propozycję w sprawach nauczycieli. Poprosiłem, żeby rozważyła i żeby rozważyła także razem z panem premierem możliwość objęcia nauczycieli takimi samymi zasadami, jeżeli chodzi o kwestie kosztów uzyskania przychodu, jak traktowani są obecnie nauczyciele akademiccy, czyli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni. Jak twórcy 50% kosztów uzyskania przychodu. Do jutra, do 8 rano, zawieszono rozmowy rządu z oświatowymi związkami. ZNP podtrzymuje stanowisko, że w przypadku braku porozumienia 8 kwietnia rozpocznie bezterminowy strajk. Były prezydent Siedlec jest po operacji, jego stan poprawia się i jest stabilny. Takie informacje podają lekarze Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Wojciech Kudelski został rano zaatakowany przez nożownika, domniemany sprawca został zatrzymany. Wojciech Kudelski rano trafił na blok operacyjny z poważną raną jamy brzusznej w stanie zagrażającym życiu. Przetoczona została mu krew, przeszedł rozległą operację. Po południu Mariusz Mioduski, dyrektor do spraw medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, poinformował, że jego stan się polepsza. Przed chwilą właśnie z nim rozmawiałem. Dobra informacja jest taka, że jest w pełnym kontakcie w tym momencie i czuje się coraz lepiej. Domniemany sprawca ataku, 38-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, został zatrzymany w swojej pracy w Siedlcach. Śledczy nie informują na razie o motywach. Ze źródeł w prokuraturze dowiedziałem się nieoficjalnie, że nie chodziło tu o motywy polityczne, a zwrot pewnej nieruchomości, dokładniej kamienicy, w sprawie której Wojciech Kudelski, jeszcze jak był prezydentem Siedlec, miał wydać negatywną decyzję. Krystyna Gołąbek z siedleckiej prokuratury okręgowej tych doniesień nie chciała jednak komentować. Nie zostały postawione zarzuty. Rozważanie na temat ewentualnych motywów jego zachowania na tym etapie jest przedwczesne. A więcej informacji zarówno lekarze, jak i prokuratorzy przekażą jutro. Z Siedlec, Karol Syrówka, Polskie Radio. Skład Państwowej Komisji Wyborczej uzupełniony. Do grona członków PKW dołączył sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Zmiana w składzie komisji to efekt wygaśnięcia członkostwa ze względu na wiek jej dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego. Powołanie sędziego Jędrejka na miejsce zajmowane dotąd przez sędziego Hermelińskiego nie oznacza automatycznej zmiany na fotelu szefa PKW. Kto zostanie przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej? O tym zdecydują sędziowie, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Wyjaśnia rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka. Wybór przewodniczącego komisji odbędzie się w głosowaniu jawnym i ma nastąpić, jak głosi regulamin PKW, niezwłocznie. A więc bez zbędnej zwłoki. Jest to pojęcie dosyć nieostre, ale wszystkim zależy na tym, żeby naczelny organ wyborczy jak najszybciej miał swojego przewodniczącego. Duże zmiany czekają PKW po wyborach parlamentarnych. Wówczas 7 z 9 jej członków wybierze Sejm. 2 pozostałych wskażą prezesi Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie wszyscy członkowie komisji to sędziowie wskazywani przez prezesów TK, NSA i Sądu Najwyższego. Karol Darmoros, Polskie Radio. W brytyjskiej Izbie Gmin dobiega końca liczenie głosów w sprawie brexitowych alternatyw. Posłowie mieli do wyboru 4 opcje. Od drugiego referendum po złagodzenie formy wyjścia z Unii w stosunku do tej forsowanej przez premier May. Wyniki będą znane po 23. The sitting is suspended. Order, order. Posłowie już zagłosowali, zaznaczyli na kartkach, który ze scenariuszy brexitowych mogliby poprzeć. Opcje to odwołanie brexitu, jeżeli do 12 kwietnia nie uda się przełamać impasu, a także drugie referendum, które zatwierdziłoby każde porozumienie wynegocjowane z Unią. Są też 2 opcje zmiękczające brexit. Po pierwsze Unia Celna, po drugie Unia Celna uzupełniona o wspólny rynek. Za tą ostatnią opowiada się konserwatysta Robert Halfon. To mocny brexit, dobry dla pracowników, bez irlandzkiego bezpiecznika, to brexit Brexit dla eurosceptyków. Ale już jego kolega partyjny Liam Fox mówi BBC krótko. To byłaby zdrada Brexitu. Media donoszą, że gdyby premier za radą parlamentu zdecydowała się na bardziej miękki kurs w sprawie Brexitu, efektem będą dymisje w jej gabinecie. Ze stanowisk zrezygnują zwolennicy twardego kursu. Ale z drugiej strony, choć wynik dzisiejszego głosowania nie będzie wiążący, to w tradycji brytyjskiego parlamentaryzmu premier nie jest łatwo zignorować głos posłów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport w studiu Jan Kałucki. Legia Warszawa nie ma trenera. Po serii kiepskich meczów władze warszawskiego klubu odsunęły Portugalczyka Ricardosa Pinto od prowadzenia pierwszego zespołu. Na 10 spotkań przed końcem sezonu mistrzowie Polski zajmują drugie miejsce w tabeli i mają 5 punktów straty do liderującej Lechii Gdańsk. Prezes Legii Dariusz Mioduski przyznał, że wczorajsza porażka z Wisłą Kraków 0-4 wpłynęła na decyzję o rozstaniu się z portugalskim szkoleniowcem. To nie jest coś, co się dzieje z momentu na moment, tylko to jest jakieś myślenie, które dojrzewa. Ja od dłuższego czasu obserwowałem, w którą stronę my się rozwijamy. Muszę przyznać, że miałem dużą nadzieję, że wytrzymamy, jakoś gdzieś jednak odblokujemy się i zaczniemy grać lepiej, szczególnie z przodu. Będziemy grali bardziej kreatywnie i wykorzystywali te atuty zawodników, których mamy. Ale widziałem, że jednak ostatnimi czasy no nie jest łatwo. No, nawet jak wygrywaliśmy, to przychodziło nam to bardzo ciężko. No i ta porażka gdzieś później, rozmowy w szatni, wyczucie takiego pulsu, co się dzieje i ocena tego, czy mamy realną szansę, żeby coś w krótkim czasie naprawić, zmienić i wyjść z tego. Jednak nie wydawało mi się, że to jest możliwe, dlatego ten impuls zmiany uznałem, że jest konieczny. Kolejny mecz Legii za 2 dni. Mistrzowie Polski zagrają przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok. Jak na razie nie wiadomo, kto poprowadzi pierwszy zespół, ale najprawdopodobniej będzie to Aleksander Vukovic. Jutro natomiast 4 spotkania. Krakowia zagra z Koroną Kielce, Śląsk-Wrocław z Miedzią Legnica, Zagłębie Lubin zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a w Gdyni rozegrane zostaną derby Trójmiasta. Arka kontra Lechia Gdańsk. Kibice liczą na gole. Dziś w Londynie padły 2. Arsenal pokonał Newcastle 2-0. Pierwszą bramkę zdobył Aaron Ramsey, a drugą Alexander Lacazette. Teraz już siatkówka za nami. Pierwszy mecz o 7 miejsce w plus lidze. Asseco Resovia nie miała większych problemów z pokonaniem GKS-u Katowice. Drużyna z Rzeszowa wygrała 3-0, a kolejne starcie 6 kwietnia. I na koniec tenis. Magdalinet niestety nie awansowała do 1/16 finału turnieju WTA w Charleston. Polka przegrała z Australijką Alią Milianowicz 2-6, 6-7. Jutro na korcie zaprezentuje się m.in. Magdalena Fręch, która zagra z Rumunką Michaelą Burnamescu. Jutro też wiadomości sportowe w Trójce. Pierwsza odsłona tuż po 7 rano. Jutro pogodnie, ale wietrznie. Termometry pokażą w Augustowie 9 stopni, w Warszawie 11, w Szczecinie 14, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Karczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszym czasie niezwykłym nie będzie prima aprilisowych żartów, ale za to opowiemy o akcji, która budzi radość i wiele, naprawdę wiele uśmiechów. To akcja Rockstar, czyli gwiazdy pomagają chorym na raka. Jej celem jest spełnienie marzeń podopiecznych Fundacji Rock'n'Roll, takich jak marzenie pani Anety, podróż do Malezji i Singapuru, które postanowił spełnić pomysłodawca całego przedsięwzięcia, podróżnik, dziennikarz, fotograf, reportażysta Tomasz Michniewicz. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zapraszamy na spotkanie z Maciejem Podymą z Fundacji Łąka, który w wyjątkowy sposób przemienia miejskie przestrzenie. Niedawno Fundacja Ashoka przyjęła go do elitarnej grupy innowatorów społecznych, ludzi zmieniających świat na lepsze. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Potrafią dostrzec oczy moje młode niebo. niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łezmy winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. W studiu Trójki jest już gość Tomasz Michniewicz, pomysłodawca akcji Rockstar, czyli Gwiazdy pomagają chorym na raka. Podróżnik, dziennikarz, fotograf, reportażysta. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Akcja powstała spontanicznie, tak można wyczytać na stronie fundacji. Co było tym impulsem? No, ja jestem zawodowym podróżnikiem i dość dużo czasu co roku spędzam w trasie. W dużej mierze zabierając w świat różnych ludzi w bardzo różnych sytuacjach, po prostu komercyjnie, czyli na zlecenie różnych firm, instytucji, organizacji itd. I podróżując po zwłaszcza tych odległych zakątkach, widzę, jak bardzo dystans taki fizyczny po prostu do swojego miejsca zamieszkania ma wpływ na dystans do takich swoich codziennych spraw. I gdy widzę menadżerów, których prowadzę przez dżunglę czy na pustynię, jak szybko pod wpływem tego innego środowiska, które jest dla nich zupełnie obce i nowe, zaczynają zupełnie inaczej myśleć o swoich i codziennych sprawach zawodowych, i codziennych swoich sprawach prywatnych. I jakby to też jest doświadczenie każdego podróżnika, jakby my wiemy, że się czas w podróży rozciąga i dwa tygodnie się odczuwa jak dwa miesiące, bo tyle się po prostu dzieje. Więc stwierdziłem, a gdyby tak wysłać kogoś w świat, nie po to, żeby lepiej zarządzał swoim działem, pionem sprzedaży na przykład, tylko żeby złapał oddech od czegoś naprawdę poważniejszego. No i z racji tego, że jestem zawodowym podróżnikiem i dla mnie wyprawienie kogoś w świat daleko nie jest takim wielkim problemem, bo mam dostęp i do biletów lotniczych i do różnych innych ułatwień. Wróciłem do Polski, zadzwoniłem do Fundacji Rock and Roll i mówię, słuchajcie, ja bym wysłał kogoś z waszych podopiecznych. A dlaczego akurat daleko. Do Fundacji Rock and Roll? Fundacja Rock and Roll fundacji pomagających. Jest multum, chorym. Tak. Ale Fundacja Rock and Roll to miejsce, do którego się dzwoni w pierwszej kolejności, gdy człowiek ma nieszablonowy pomysł. Bo to są dziewczyny, które się nie boją niczego. Naprawdę. Jeśli jest coś odważnego, a wysłanie kogoś bez doświadczenia na drugi koniec świata, żeby wszedł i do dżungli i zakosztował różnych specjałów tam na miejscu i radził sobie sam w terenie przez prawie 3 tygodnie, to jest raczej nieszablonowy pomysł. Więc ja z takimi pomysłami zawsze dzwonię do rock'n'rolla, ponieważ wiem, że to jest największa szansa na realizację tego pomysłu. Więc to też trochę nie było tak, że ta podróż była wymarzona przez Anetę, czyli podopieczną fundacji, tylko raczej to był mój pomysł, żeby wysłać kogoś i dać mu chwilę oddechu od tej takiej codzienności, raczej raczej trudnej, no tak sobie to przynajmniej wyobrażam. Każdy pacjent onkologiczny na pewno ma raczej trudną codzienność. I pani Aneta miała szczęście, że akurat na nią trafiła. Tak, no bo musieliśmy jakoś wybrać podopiecznego bądź podopieczną. Zalosować, tak, jakby musieliśmy dokonać losowania, bo ja nie znam żadnej metody na to, żeby porównywać cudze potrzeby. Fundacja też nie znała, w związku z czym określiłem parę parametrów takich wstępnych, czyli na przykład umiejętność porozumiewania się po angielsku, jakaś taka forma ogarnięcia życiowego, czy jakiejś takiej samodzielności, która pozwala się poruszać po zupełnie obcym terenie, no innej jednak cywilizacji, bardzo odmiennej. Więc takich parametrów było kilka. Spośród 15 bodajże osób wylosowaliśmy jedną, była to pani Aneta i po tym, jak porozmawialiśmy przez telefon, oznajmiałem ten pomysł i wyniki losowania, też od razu wiedziałem, że to był strzał w dziesiątkę. Akcja, która powstała spontanicznie, ale to nie była tylko ta jedna podróż pani Anety, tylko nagle zaczęło się dziać bardzo dużo dobrych rzeczy i z tego zrobiła się ogromna kampania, no, ogromne przedsięwzięcie. Miała to być jednorazowa akcja, bo nie była obliczona w jakikolwiek sposób na zasięg, ani na jakiekolwiek korzyści. Po prostu stwierdziłem, że oddam swoje bilety lotnicze komuś innemu i zorganizuję tę podróż od A do Z, pokryję wszystkie koszty i tyle. To było chwilę przed świętami. Po prostu jeden z chyba wielu na świecie gestów przed świętami Bożego Narodzenia, który ma odruch komuś, serca. Odruch serca, tak, pomóc komuś. Natomiast gdy informacja o tym wydarzeniu, bo to nie była jeszcze wtedy akcja, tylko po prostu o tym pomyśle, zatoczyła nawet nie za duże kręgi, to nagle zaczęli się zgłaszać do mnie różni moi znajomi, bliżsi, dalsi, często znani, mówiąc: słuchaj, wiesz, ja też mogę zrobić coś takiego. Prawda? Moim światem nie są podróże, tylko aktorstwo, albo muzyka, albo coś innego, ale mogłem kogoś zabrać na chwilę do swojego świata. Ja stwierdziłem, że to jest w sumie bardzo dobry pomysł, bo to nie chodziło o podróż, to chodziło o chwilowy oddech, o zmianę kontekstu. O to, że gdzieś tam daleko patrzy się na sprawy trochę inaczej, że może się człowiek nie skupia na tym, na czym codziennie, co minutę się skupia, tylko musi się skupić na czymś zupełnie innym. Co będę dzisiaj jeść? Gdzie będę dzisiaj spać? Gdzie dojadę? Czy uda mi się dojechać tym autobusem, który może się rozkraczyć po drodze? Bo pan Tomek tak wybrał, żeby się może i rozkraczył. Więc ta zmiana kontekstu nie musi być wcale daleko od domu. Zaczęło się od Borysa Szyca, który zaprosił jedną z podopiecznych fundacji na produkcję swojego internetowego spektaklu The Muba w Teatrze Współczesnym w Warszawie i jakby możliwość zobaczenia tego od kuchni w trakcie próby 1:1, gdzie aktorzy schodzą do kulis, w których my stoimy. To jest tak niesamowite doświadczenie, że wtedy dopiero zrozumiałem, że to nie musi być coś takiego widowiskowego. Czy pan też był podczas tego spotkania? Tak, tak, miałem tą przyjemność. No, było to obłędne doświadczenie po prostu. Zobaczyć, jak funkcjonuje teatr od kuchni w trakcie spektaklu. Dla widza coś zupełnie niedostępnego. I po Borysie się zaczęły zgłaszać do mnie bardzo różne osoby, bo ta akcja zaczęła nabierać rozpędu. Tak, jak długa jest już ta lista chętnych? O mój Boże, dziesiątki osób i coraz więcej realizuje tych pomysłów. Ja nie we wszystkich biorę udział, bo nie mam na to po prostu wystarczająco dużo czasu. Natomiast to są aktorzy, którzy zapraszają podopiecznych do teatru. Aldona Orman, Mateusz Namiński. To jest Olga Frysz, która zaprasza kogoś na trening sztuk walki ze swoim mężem. To jest Tomasz Barański, który przygotowuje lekcje tańca. To są bardzo różne rzeczy. I im więcej osób się nas zgłasza, tym ja bardziej widzę, że to ma olbrzymi sens, bo potem rozmawiam z podopiecznymi i widzę, że ta godzina, półtorej, dwie, trzy, cztery, to naprawdę był najlepszy dzień w roku. No to nie ma lepszej recenzji. Czas niezwykły. Powiększenie. Pani Małgorzata jest podopieczną Fundacji Rock and Roll. Od kilku lat choruje na nowotwór piersi. Organizacja nie dość, że pomogła jej zebrać pieniądze na bardzo drogi lek, to jeszcze w ramach akcji Rockstar umożliwiła jej wyjątkowe spotkanie z Mateuszem Damińskim, który oprowadził ją po Teatrze Polonie. Ja nie śledzę losów Mateusza Damińskiego jako aktora, jako celebryta absolutnie. Dlatego ogromnym zaskoczeniem pierwszym było to, że widząc go poza sceną, tak jakbym spotkała chłopaka znajomego. Natomiast to, co jest całkowitym dla mnie zaskoczeniem, za co niezmiernie dziękuję Mateuszowi, to fakt, że mogłam uczestniczyć w spektaklu, o którym przyznaję się szczerze. Nic nie wiedziałam, ale zobaczyć Mateusza w tej roli, z tym doborem słów, w takiej obsadzie niezwykłych, cudownych kobiet, to było coś fenomenalnego. To spotkanie, nie? Jak ono wyglądało? Bardzo wiele zrozumiałam po samym spektaklu, dlaczego Mateusz zdecydował się na spotkanie przed, a nie po. Myślę, że już podczas naszego spotkania on trochę mentalnie był w roli, którą grał, a to dlatego, że obserwując ją ze sceny zauważyłam, że ona wymaga bardzo wiele koncentracji i bardzo wiele też takiej siły fizycznej. Dlatego samo spotkanie z Mateuszem było trochę spotkaniem, znaczy tak, szalenie przyjemnym, szalenie, że tak powiem, niezwykłym, ale też szukam jakichś słów. Mateusz pokazał nam kulisy. Zapoznał nas z aktorkami, którymi gra, czyli z Magdą Lamparską i Martą Walesiak. przedstawił nas również osobom, które odpowiadają za funkcjonowanie teatru i to, jak naturalnie to uczynił i z jaką serdecznością, z jaką otwartością, było szalenie przyjemne. Poczułam się w tym teatrze jak gwiazda, co prawda drugiego planu i widowni. Czułam się totalnie zaopiekowana. To tak, jakbym spotkała znajomego, który chce mi pokazać, jak wygląda jego praca na co dzień. Dlaczego teatr? To się trochę wiąże z moimi zainteresowaniami, z pracą, którą wykonuję, z faktem, że moja przeurocza, kochana opiekunka, czyli Agnieszka Mirowska, która pracuje w Fundacji Rock and Roll, znając moją osobowość, zaproponowała właśnie teatr, właśnie spotkanie z Mateuszem i nie bez znaczenia sztukę, która jest parodią książki, co do której ja mam osobiście bardzo mieszane uczucia. W momencie, kiedy okazało się, że leczenie musi być wspomagane źródłami zewnętrznymi. Kiedy oficjalnie poprosiłam o pomoc w zbiórce pieniędzy, to wówczas pojawiła się taka opcja, że jedyną drogą dla mnie jest nawiązanie współpracy z fundacją. Nowotwór jest chorobą, która na pewno zmienia nasze życie. Ja mogę tylko i wyłącznie mówić o sobie, gdyby nie chcę generalizować. To, co jest niezwykłe w chorobie, której się doświadcza, to przede wszystkim kontakt z innymi ludźmi. Tyle serdeczności, tyle wsparcia, tyle wyrozumiałości, tyle niezwykłych chwil, między innymi z Mateuszem Damięckim, które zawdzięczam fundacji. To jest coś, czego nie przeżyłam przez co najmniej 10 lat mojego życia. Przeżywanie choroby to jest czas niezwykły, bo otwiera się trochę inna rzeczywistość. To nie chodzi o to, żeby teraz spełniać swoje marzenia, bo wiele osób, które doświadcza ta choroba, wydaje się, że czas jest tak krótki, że trzeba teraz stanąć na głowie i robić wszystko to, czego się nie robiło przez całe życie. U mnie jest trochę inaczej. Ja normalnie funkcjonuję, czyli normalnie pracuję, prowadzę normalny tryb życia, natomiast zmienia się tylko jedno, smakowanie tego życia. I dzięki takim działaniom, które podejmuje Tomek Michniewicz, dzięki projektowi Rock Star, doświadczam tego życia, doświadczam go w różnorodnej formie, smakuję, celebruję i to jest coś, co udziela się nie tylko mnie, ale również moim znajomym, bo kiedy pozwoliłam sobie na umieszczenie zdjęcia, było bardzo wiele pozytywnych komentarzy i to jest tak, że Mateusz, umożliwiając spotkanie z sobą, tak naprawdę uruchomił cały ciąg różnych innych reakcji, które są bardzo pozytywne. Dlatego przeżywanie tej choroby jest tak naprawdę pretekstem do tego, żeby uruchomić w ludziach dobro, empatię, chęć działania, chęć wsparcia. To są moje doświadczenia i mam nadzieję, że takie pozytywne doświadczenia też będą, czy też są udziałem innych osób, które podobnie jak ja doświadczają tej choroby. Z panią Małgorzatą rozmawiał Kuba Witkowski. W jaki sposób powstaje ta lista marzeń do spełnienia, czy tych marzeń, które państwo chcą zaproponować? Z drugiej strony zupełnie właśnie, jakby ja nie spełniam marzeń, czy my nie spełniamy marzeń, raczej wychodzimy z propozycjami, czyli zbieramy pomysły i możliwości. Gdy te możliwości są gotowe, to wtedy staramy się dobrać odpowiedniego podopiecznego, bo chcemy, żeby to były doświadczenia jakby idealnie dopasowane do osobowości, potrzeb i możliwości każdej czyli osoby. Czyli to nie będzie losowanie? Nie, to już od tej pory nie jest losowanie, tylko może chyba na jakimś przykładzie byłoby najłatwiej. Jeśli zgłasza się do nas agencja, która organizuje koncerty i organizuje duże koncerty z propozycją, słuchajcie, mamy dla was zaproszenie VIP z wejściem za kulisy, ze spotkaniem z artystami i tak dalej. I mówimy tutaj na przykład, nie wiem, o Stadionie Śląskim w Chorzowie. To w tym Chorzowie trzeba być w odpowiedniej porze. Nie każdy może, więc my wtedy dobieramy osoby, które akurat mieszkają na przykład na Śląsku i mogą się pojawić na takim koncercie. Jeśli zgłasza się do nas firma, która organizuje loty w tunelu powietrznym, to wymaga trochę siły fizycznej i trochę możliwości takich po prostu quasi sportowych, więc też jakby nie każdy z podopiecznych fundacji byłby w stanie udźwignąć takie wydarzenie, takie wyzwanie fizycznie. Więc my wychodzimy z propozycjami i wraz z fundacją dobieramy odpowiednich podopiecznych. Niektórzy z nich potrzebują jakiejś formy wyzwania, takiego kroku poza tą swoją strefę komfortu, a inni wręcz przeciwnie, potrzebują czegoś, co ich tak trochę przytuli i w czym się będą mogli czuć swobodnie, komfortowo, dobrze. Więc staramy się dobrać propozycje każdemu według jego potrzeb. Porozmawiajmy trochę o kuchni tego przedsięwzięcia. Jak wygląda namawianie nie tylko gwiazd, ale też jak tu przed chwilą padło, agencji koncertowych do tego, żeby się zaangażowały? No, na początku wyglądało to tak, że kilku moich znajomych się po prostu do mnie odezwało i powiedziało, słuchaj, chętnie zrobię coś takiego również ja. Na przykład Anita Werner, która zabierze kogoś na plan faktów. A potem nagle ja przestałem pytać, bo dostaję co tydzień kilka maili z propozycjami. Dzień dobry, my się nie znamy, panie Tomku, ale ja pana śledzę, ja czytam pana książki, ja też bym się chciał włączyć, chciałabym się włączyć. W związku z czym dzisiaj to już się toczy samo. Nie muszę nikogo namawiać. To są raczej osoby, które same się zgłaszają. Jednorazowe akcje ze strony gwiazd, czy na przykład ktoś się zgłasza, mówi, słuchaj, ja będę tam, nie wiem, na wszystkie przedstawienia zaproszony. Nie, jednorazowe, tak, bo Fundacja Rock and Roll ma kilkudziesięciu podopiecznych rozsianych po całej Polsce i to też nie jest zbiór nieskończony, w związku z czym nawet realizując pojedyncze tego typu pomysły i tak prawdopodobnie prawie wszystkim z podopiecznych, którzy wyrażą taką chęć i wolę, będziemy w stanie coś zaproponować. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy nie korciło pana, nie kusiło, żeby to rozszerzyć właśnie na inne organizacje, albo też na przykład przyciągnąć gwiazdy zagraniczne wielkiego światowego formatu? No, pewnie gdybym myślał o tej akcji w kategoriach marketingowych czy PR-owych, to by było pewnie i pożądane. Natomiast nie myślę w ten sposób o Rockstarze. To jest dla mnie raczej akcja, w której bez wyraźnego powodu, a raczej z powodów niemerkantylnych, tylko z po prostu powodów odruchu serca, chcemy naprawić komuś kawałek świata albo ułatwić mu chociaż na chwilę życie. Więc jeśli ja nie angażuję nikogo w sposób trwały, to też nie budzi to żadnych zobowiązań z obu stron, więc już nie musimy podpisać umów, kontraktów, tego wszystkiego. Z dużą organizacją niestety wiąże się duża logistyka, a ja wolę, żeby był taką akcją spontaniczną, w której po prostu każdy, kto chce zrobić coś dobrego, może to zrobić. Montana. You know what it is when you hear that. Go ahead, cop the coupes and chop the head. Can't tell you who to love. Pull up, looking like the club. Love turn to hate, hate turn to love. Sleep on me, might never wake. I pull up, she yelling like I need a bag. Shorty bad, no makeup. Slept on me, I made him wake up. From the bottom to the top. Half a meal in the yacht. I know. Yeah, you've been sleeping on me. Don't sleep on me. Akcja Rockstar to jest akcja, która chyba daje dużo radości obu stronom, zarówno tym obdarowanym, jak i też tym, którzy obdarowywują. Czy pan też miał takie poczucie, że to jest coś, co też daje jakąś taką siłę, energię pozytywną? Absolutnie tak. No to jest fenomenalne uczucie. Miałem przez cały czas trwania podróży Anety i jej męża Filipa do Singapuru i do Malezji. Ja ją zaprojektowałem od początku do końca. Dostaję taką małą książeczkę, którą im napisałem dzień po dniu. Dzisiaj jedziecie tu, spróbujcie tej potrawy na tym stoisku, wsiądźcie do tego autobusu, wysiądźcie na tym przystanku. Po kolei wszystko. To, co mówiłby pilot czy rezydent, który byłby na miejscu. I miałem z nimi kontakt codziennie za pośrednictwem komunikatorów internetowych i mogłem przeżywać tę ich podróż, widząc świat ich oczami. I to było niesamowite doświadczenie, bo ich puściłem taką trasą, którą sam bardzo dobrze znam ze swoich wcześniejszych podróży i wiedziałem, czego się mogą spodziewać. Natomiast ich reakcje były oczywiście dla mnie zupełną niewiadomą, więc byli zachwyceni. No, gdy tam gdzieś utknęli w dżungli, płynąc z łodzią na kamieniach i trzeba było tą łódź przenosić 20 metrów, no to było dla nich przeżycie stulecia. I to samo dotyczy pozostałych podopiecznych. Ja widzę, czyli dla pana to była taka podróż trochę sentymentalna. Absolutnie, tak, tak. To jest cudowne uczucie wyprawić kogoś w świat i przeżyć z nim ponownie pierwszą podróż tą samą trasą. Bo pierwsza podróż, zwłaszcza pierwsza podróż taka samodzielna, to jest nieopisywalne doświadczenie. Potem się już wkrada rutyna, ale ten początek jest taki magiczny, więc fajnie jakby wrócić do tej magii. Wszystkie te doświadczenia dają mi bardzo dużo radości. I apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja bym bardzo chciał trochę wyjść odważniej może z tą akcją teraz i zacząć realizować takie pomysły, które nie są wcale proste do zrealizowania. Na przykład chciałbym, żeby się ktoś przeleciał helikopterem, albo odrzutowcem wojskowym, albo chciałbym, to żeby... To już mega marzenia. Ale właśnie wydawało mi się, że to są mega marzenia, ale czy to jest faktycznie takie trudne do zorganizowania? Dla mnie tak, bo to nie jest mój świat, ale prawdopodobnie słuchają nas teraz ludzie ze świata związanego z wojskowością szeroko pojętą, dla których zorganizowanie komuś przelotu helikopterem, bo akurat helikopter gdzieś tam leci, można zabrać kogoś w roli pasażera, nie stanowi wielkiego problemu. Podobnie jak dla mnie nie było problemem wysłanie kogoś do Singapuru czy do Malezji. Więc myślę sobie, że to jest tylko kwestia pewnego myślenia o swoich możliwościach, o swoich zasobach. Czyli czym dysponuję, co komuś innemu mogłoby sprawić dużo radości, chociaż dla mnie jest to standardowy element mojej codziennej rzeczywistości. Może pracuję na strzelnicy wojskowej, tak? Może kogoś mogę zaprosić na bardzo takie umacniające doświadczenie, jakim jest strzelanie z broni palnej pod kontrolą. Czy pan oczywiście już ma listę takich właśnie szalonych marzeń, takich mam pomysłów? Mam w głowie całą masę. Bardzo bym chciał na przykład, żeby ktoś ze znanych muzycznych artystów, na przykład Dawid Podsiadło albo Krzysztof Zalewski, zabrali kogoś na koncert w ramach swojej trasy i pokazali, jak wygląda koncert od kuchni, od pierwszej do ostatniej minuty, od próby, od tego, jak się zbiera publiczność, jak wygląda garderoba, jak wyglądają przygotowania, jak się człowiek tak jakoś próbuje zebrać w sobie przed wyjściem na scenę, ile to kosztuje, jak to wygląda, żeby można było doświadczyć życia w trasie. Trochę jak w filmie Narodziny Gwiazdy. Czyli żeby ten umysł był zajęty zupełnie czymś innym niż myślami o rzeczach smutnych, o chorobie, o tak, jakichś trudach dokładnie życia. O to chodzi. Ja jeszcze nie spotkałem żadnego z podopiecznych Fundacji Rock and Roll, którzy oczekiwaliby jakiegoś takiego pobłażania, czy jakiejś takiej życzliwości, głaskania po główce, ach, bo ty jesteś chora. Nie. To są ludzie, którzy chcą normalnie żyć, którzy nawet nie walczą ze swoją chorobą, tylko raczej po prostu jej doświadczają. A Fundacja Rock and Roll jest takim akurat miejscem, które stara się udowadniać codziennie, że rak to nie jest jeszcze wyrok. I że z rakiem można żyć godnie, szczęśliwie, pełnią życia, nawet jeśli ta pełnia będzie odrobinę ograniczona, przynajmniej czasowo, to nadal nie jest to jeszcze koniec świata. Porozmawiajmy o pierwszych efektach tej akcji. Co takiego dobrego się zadziało? Czy być może mają państwo sygnały, że życie tych osób, które właśnie wzięły udział w akcji, w jakiś sposób się zmieniło? To są bardzo słabo mierzalne efekty, bo oczywiście nie prowadzimy żadnych badań na ten temat. Natomiast Aneta, którą odebrałem akurat na lotnisku w Warszawie, gdy wysiadała z samolotu, chciałem zobaczyć, w jakiej jest formie, jak się czuje, czy to się udało, czy jej się podobało. Powiedziała, że jest młodsza o 5 lat. I gdy odciągnąłem na chwilę jej męża Filipa, to powiedział, wiesz co, to było najlepsze, co jej się w ogóle w życiu przydarzyło. Więc nie mam najmniejszych nawet wątpliwości, że to jest świetna droga. Czy takich rozmów, spotkań, które właśnie utwierdziły pana w przekonaniu, że to był ten strzał w dziesiątkę, było więcej? Oczywiście. Staram się rozmawiać z prawie wszystkimi podopiecznymi, którzy biorą udział w tej akcji, nawet jeśli nie biorę udziału w samych tych doświadczeniach. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, wiesz, tak to. Dzień jak co dzień, no. Czy to jest początek takiej niekończącej się opowieści, że będą państwo wraz z gwiazdami spełniać marzenia podopiecznych fundacji, dopóki będzie taka potrzeba, czy też akcja ma jakiś swój finał, nie wiem, cezurę czasową, że do tego momentu to robimy, a potem koniec, no, pomyślimy o czymś innym? Nie, nie ma, bo ponieważ to nie jest akcja zakrojona z myślą o konkretnych efektach, zwłaszcza dla osób, które biorą udział po stronie dawców, czyli dla gwiazd, to też nie ma żadnych zobowiązań. To jest akcja, która wyrosła z potrzeby serca i będzie trwała tak długo, jak ta potrzeba serca będzie się utrzymywała. Ponieważ potrzeba zawsze będzie, przynajmniej po stronie podopiecznych niestety, bo w takich czasach żyjemy, to myślę, że ona się szybko nie skończy, o ile się kiedykolwiek skończy. Bo to też, my tak rozmawiamy o tej akcji, jakby to było wielkie wydarzenie logistyczne, jak tam byłby zespół ludzi, która tym pracuje, dobiera, namawia, wysyła. No, tak to wygląda. Tak to może wygląda, tak. Ale tylko dlatego, że my pracujemy w mediach i jakby potrafimy konstruować przekaz medialny, który będzie wyglądał profesjonalnie. Natomiast tak między nami, Mówiąc szczerze, to jest akcja przypominająca zabawę nastolatków, którzy próbują zorganizować imprezę. I to jest najpiękniejsze. Którzy mówią, ej, chodźcie, spotkamy w piątek. Dobra, gdzie? No to może tu, no to może tu. I robimy, ciach, jest zrobione. Więc dokładnie tak samo to wygląda. I każdy, kto ma taki pomysł, bo to nie muszą być przecież znane postacie w żaden sposób. Ja bardzo Państwa namawiam na kontakt ze mną. Można znaleźć na mnie maila na mojej stronie tomekmichniewicz.pl. Proszę zgłosić taką gotowość. Może lada moment komuś poprawimy na chwilę życie. Skoro mówimy, pan to określił jako zabawę nastolatków, to te zabawy są powtarzalne. Czy to jest też tak, że państwo do tej zabawy zaproszą te same osoby po raz kolejny, kolejny i kolejny? Pewnie, czemu nie? Dlaczego to ma być na przykład tylko podopieczny Fundacji Rock and Roll? Przecież jest mnóstwo tego typu organizacji w Polsce, które pomagają ludziom potrzebującym. Powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Ja nie znam sposobu na porównywanie czyjegoś cierpienia, albo czyjejś potrzeby, albo wagi problemu w życiu. Więc też bym się nigdy czegoś takiego nie podjął. Co oznacza, że jeśli wpadnie mi w oko jakaś możliwość związana z kimś, kto nie jest podopiecznym Fundacji Rock and Roll, to nawet przez chwilę się nie będę zastanawiał i te potrzeby zrealizujemy i w tej formie. Czemu by nie? Od początku naszej rozmowy mówimy o pozytywach tej akcji. Gwiazdy się zgadzały od ręki, wszystko gra wspaniale, ale czy jednak nie było takich sytuacji, że pan i ludzie z Fundacji Rock and Roll napotkali bariery? Nie. Oczywiście były jakieś... Czyli wszystko było cukierkowo przez cały czas. Bo rozumiem, że tutaj dochodzimy do takiego niewypowiedzianego pytania, czyli czy ktoś nam odmówił. Zdarzały się tego typu sytuacje oczywiście, najczęściej spowodowane kwestiami logistycznymi, czyli na przykład brakiem czasu, zajętości, braku możliwości zaangażowania się w określonym terminie. W zeszłym tygodniu dosłownie była taka sytuacja, że mogłem kogoś zabrać na galę sztuk walki MMA FEN24 na Torwarze w Warszawie. Duże widowisko sportowe, mnóstwo ludzi, no panowie, którzy się obijają po twarzach wszystkimi możliwymi stawami i kończynami. I Fundacja Rock and Roll na przykład nie była w stanie znaleźć podopiecznego czy podopiecznej, którzy chcieliby wziąć udział w tego typu widowisku. Więc no, jeśli traktujemy to jako porażkę, no to tak, nie udało nam się zrealizować jednego z pomysłów. Natomiast to są wszystko kwestie poboczne, no pomniejsze. Na każdy pomysł, którego się nie uda zrealizować, przypada 15, które się uda zrealizować bez problemu. Tak więc w ogóle się nimi nie przejmuję. Czy nie kusi pana, żeby rozwinąć formułę tej akcji? Nie, bo to by oznaczało, że ona się staje dla mnie istotna merkantylnie, czyli z powodów PR-owych na przykład, a to jest ostatni powód, jaki. Ale ja pomyślałam o tym, że na przykład towarzyszą. Taka wyprawa, w której brała udział pani Aneta i jej mąż, to też taki bardzo pozytywny przykład, przekaz dla innych chorych, że rak nie musi skazywać na zamknięcie w czterech ścianach w swoim cierpieniu, że można też chwilę czerpać z życia i przeżywać piękne chwile i takie rzeczy można pokazywać. Tak, oczywiście staramy się to robić przy każdej z tych realizacji. Ja mam już w tej chwili niebywale wygodną pozycję, że jestem raczej koordynatorem tego przedsięwzięcia niż darczyńcą per se. To już jakby nie zajmuję się organizacją kolejnej podróży, tylko raczej kojarzę ludzi, którzy chcieliby coś zorganizować z tymi, którzy mogliby w tej organizacji wziąć udział. W związku z czym na pani pytanie, czy nie korci mnie, żeby to rozwinąć coś większego, odpowiadam, ta akcja jest tak duża, jak duże są pomysły osób, które chciałyby coś zaproponować podopiecznym fundacji. Czyli jeśli za chwilę się rozwinie tutaj trójkowy telefon i okaże się, że ktoś ma biuro luksusowych podróży i chciałby kogoś zabrać na Antarktydę, no to ja w to wchodzę rękami, nogami natychmiast i za miesiąc czy za dwa miesiące ktoś popłynie na Antarktydę. Te wszystkie tego typu akcje są tak duże, jak chęci, możliwości ludzi, którzy chcieliby coś zaoferować komuś innemu, bo po tej stronie potrzeb tam jest limit nieograniczony, a po stronie darczyńców, dawców jest ograniczony limit, więc ja Państwa bardzo namawiam do współpracy i do pomysłów. Co się wydarzy w najbliższym czasie? No, Olga Frycz niebawem wraca, bo co chwilę z nią rozmawiam, to jest w podróży, więc w najbliższym czasie na pewno się odbędzie trening sztuk walki z nią i z jej mężem. Joanna Jabłczyńska, jeśli dobrze pamiętam, zaprasza kogoś na plan swojego serialu na wspólnej i na wspólną sesję zdjęciową. To są takie pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy, bo też nie mam przed sobą tego dokumentu. Bo tego jest ogrom. Bo tego jest masa, naprawdę, tak. Mamy taki duży, współdzielony dokument excelowy, w którym co chwilę się zmieniają kolorki z w planie, w pomyśle zrealizowane i wrażenia i uwagi. To tak jakby dość poważnie wygląda. I ja nie pamiętam, co już było zorganizowane na przykład w tym tygodniu, a co będzie dopiero w najbliższym tygodniu. Ale jak to dokument excelowy, to tam się wszystko sumuje. To ile tych akcji już się odbyło? Kilkanaście w tej chwili, a planowanych jest kilkadziesiąt. W tej skali się poruszamy. I cały czas rozumiem, że dochodzą nowe. Tak, na szczęście to się nie kończy. Czy było być może coś, co naprawdę dało do myślenia, zaskoczyło wszystkich organizatorów tej akcji, nie tylko pana, ale też na przykład ludzi z Fundacji Rock and Roll? Chyba najbardziej nas zaskoczyło to, jak bardzo szybko można się rozwinąć pod wpływem takiego nieoczywistego kontekstu. Gdy wysłaliśmy Anetę i Filipa do Singapuru, byliśmy pełni obaw, jakby, czy to będzie dla nich przyjemne doświadczenie. Bo oprócz tego, że podróż jest satysfakcjonująca, przyjemna i oferuje wiele wrażeń, to też jest deprymująca, jeśli ktoś nie jest na nią gotowy. A mówimy tutaj o indywidualnych podróżach, bez biura podróży, bez pilota, bez rezydenta. Czyli o dwojgu ludzi, którzy pierwszy raz lecą tak daleko i muszą sobie radzić w tej obcej sobie zupełnie rzeczywistości. No więc się trochę obawialiśmy, czy to ich nie przytłoczy na przykład, jeszcze nie spędzą 2 tygodni w hotelu i marzą tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu. No okazało się, że pierwszy dzień, który był zaplanowany na zwalczanie tak zwanego jetlaga, czyli takiego sfatygowania podróżnego towarzyszącego zmianie strefy czasowej, bo to jest 7 godzin różnicy, w związku z czym jak się tam przylatuje, to człowiek ma wrażenie, że powinien iść spać, a organizm jeszcze nie chce, albo w drugą stronę. Więc ja pierwszy dzień zaplanowałem tak, żeby oni mogli po prostu odpocząć, przestawić się na inny zegarek, zjeść kolację i spać. I nie miało to miejsca ani trochę. Wbrew moim radom, Aneta i Filip postanowili po prostu od wyjścia z bramki na lotnisku rzucić się jak główką do przodu do basenu w tą malajską rzeczywistość, singapurską, wylądować w Singapurze i zaczęli robić wszystko jakby na swoją rękę, eksplorować swoją najbliższą okolicę. To była taka dzielnica Little India, indyjska dzielnica Singapuru. Włazić w różne zakamarki i poszli spać chyba po północy. Mimo, że namawiałem ich, żeby poszli spać wcześniej niż przestawili na inny zegarek. Ale powiedzieli, że to było jakby silniejsze od nich, że to uderzenie, to doświadczenie było tak niesamowite, że nie mogli sobie odmówić kolejnego kwadransa eksploracji tego miejsca. Ta podróż na pewno budzi wyobraźnię, ale czy ma już pan w planie gdzieś w zanadrzu taką kolejną propozycję podróży dla któregoś z podróżnych? Tak, natomiast nie chcę o niej teraz mówić, bo to by już rodziło pewne zobowiązanie. A to jest akurat pomysł związany z dziką przyrodą w Afryce. I jeśli uda mi się zabrać w to miejsce, o którym myślę, że chciałbym zabrać któregoś z podopiecznych, to byłoby po prostu nieprawdopodobne doświadczenie, ale do tego jest daleka droga. Być bardzo niebezpieczne doświadczenie. Może być, tak. Właśnie to jest coś, czego my nie ukrywamy. Znaczy, gdy rozmawialiśmy z Anetą, to ja nie mówiłem od początku, że to będzie przyjemne, bezpieczne doświadczenie jak na wakacjach. Mówię, ja ci mogę zaproponować 3-tygodniowy wyjazd, który cię przeprowadzi przez bardzo różne środowiska i niektóre z nich nie będą ci się wcale podobać. Będzie gorąco, będziesz zmęczona, będą pijawki, będziesz odwodniona, będziesz chciał jeść, a jedyne, co będziesz miała, to taki trochę zleżały ryż. Więc czy się chcesz zapisać na tego typu doświadczenie? Jakby nie ukrywamy nigdy minusów, podobnie jak i Fundacja Rock and Roll nigdy nie ukrywa minusów jakby życia z chorobą nowotworową. No to nie chodzi o to, żeby czarować świat. Chodzi o to, żeby go zaakceptować i te wszystkie swoje ograniczenia również zaakceptować i się z nimi mierzyć na miarę swoich sił i możliwości, a nie udawać, że ich nie ma. Ale chętni są na takie oczywiście. Podróże. Czyta lista osób wspierających akcję jest nadal otwarta, skoro już tyle gwiazd się zgłosiło. Tak, oczywiście. Każdego zapraszam bardzo chętnie do udziału, czy to znana twarz, czy nie. Bez znaczenia zupełnie. Jeśli mają Państwo jakiś pomysł, jakieś możliwości, chcieliby coś ofiarować albo zorganizować dla podopiecznych Fundacji Rock and Roll i choćby to była godzina innego, dziwnego, nietypowego dla nich doświadczenia, moje drzwi są zawsze otwarte. To gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby się przyłączyć do akcji albo ją wesprzeć, mogą szukać informacji, mogą się zgłaszać? No chyba najłatwiej byłoby zajrzeć na moją stronę, czyli tomekmichniewicz.pl. Tam są kontakty do mnie podane. Ja odbieram sam maila, nie mam żadnej agentki, która by się tym zajmowała, więc jest to bezpośredni kontakt ze mną. Druga opcja jest taka, żeby się odezwać do Fundacji Rock and Roll, ale z doświadczenia wiem, że to i tak trafi na moje ręce, że dopóki ten pomysł na konkretną przygodę, powiedzmy, jest w fazie pomysłu i realizacji, to jest jakby mój teren, a gdy już mamy gotową propozycję i wiemy gdzie, kiedy, co i dla kogo, to wtedy przekazuję to fundacji, fundacja dobiera odpowiedniego podopiecznego. Więc ja zapraszam do siebie, tomekmichniewicz.pl. Czy jest coś, o co ja się nie zapytałam, a co pan by chciał dodać przy okazji rozmowy o tym pomyśle, o tej akcji, o tych wszystkich szalonych przedsięwzięciach? Nie, natomiast przebija z tej rozmowy jednak taki trochę smutek, bo mówimy o poważnych rzeczach jednak. Ja być może się uśmiecham za dużo w trakcie tej rozmowy, ale to dlatego, że Okej, nowotwór to nie jest katar, ale to też nie jest wyrok śmierci jeszcze. Jeszcze jest daleka droga i bardzo różne to są sytuacje. I podobnie jak nie pierwszy raz, to nie jest pierwsza moja akcja, którą realizuję we współpracy z różnymi fundacjami zajmującymi się opieką nad osobami z nowotworami. Wcześniej pracowałem też z osobami niepełnosprawnymi. Jeszcze wśród tych obu grup nie spotkałem nigdy nikogo, kto chciałby być traktowany inaczej. Więc dla mnie to nie są pacjenci, dla mnie to nie są podopieczni, dla mnie to są po prostu ludzie. To jest Gosia, to jest Paweł, to jest Filip, to jest Aneta i okej, jedni mają taki problem, inni mają taki problem, ja mam inne problemy, no i po prostu wszyscy mamy swoje ograniczenia, swoje możliwości, które trzeba zaakceptować. Więc być może ja się za dużo uśmiecham, ale chciałem tylko wyjaśnić skąd ten uśmiech, bo To są poważne rzeczy, ale to nie znaczy, że musimy nad nimi się pochylać z taką grobową miną, bo to nie o to chodzi. Dobrzy ludzie, pomagajmy sobie. To jest takie niesamowite, naprawdę. Bardzo często, gdy się mówi o pomaganiu, akcjach pomocowych, to pachnie taką wielką jakąś sprawą, wielkim wydarzeniem, dużą organizacją, pieniędzmi, kosztami, wszystkim. A to w ogóle nie jest prawda, naprawdę. Można poświęcić 15 minut komuś swojego czasu, uwagi i energii i poprawić mu życie na rok. Ja nie żartuję, to nie jest przesada, naprawdę. Więc warto po prostu pomyśleć o tym, co nas otacza na co dzień i czy wśród tego naszego świata nie ma czegoś, co dla kogoś innego z zupełnie innej przestrzeni byłoby nieprawdopodobnym doświadczeniem. To, co dla nas jest codziennością, dla kogoś innego jest unikatem. Warto o tym myśleć w ten sposób. Gościem Czasu Niezwykłego był Tomasz Michniewicz, pomysłodawca akcji Rockstar, podróżnik, dziennikarz, reportażysta, fotograf. Bardzo dziękuję za wizytę. Pięknie, dziękuję. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. A teraz zapraszam na spotkanie z Maciejem Podymą z Fundacji Łąka. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miast, którzy chcą więcej zieleni. Jak się okazuje, ta zieleń jest źle zaprojektowana i wszędzie w miastach i w naszych przydomowych ogródkach królują trawniki. I nie ma naszej zgody na to, ponieważ trawniki wymagają bardzo dużych nakładów pracy, wymagają ciągłego koszenia i nie dają żadnych korzyści dla pszczół, zapylaczy, motyli i innych zwierząt. Dlatego proponujemy... co jest złego w trawnikach? Ładnie wyglądają. Ładnie wyglądają i tak naprawdę tyle. Jeżeli są źle zadbane, nie są podlane, nie nawożone, źle koszone, to też ten wygląd i ta estetyka jest dyskusyjna. Ponieważ u nas w Polsce jest o wiele mniej wody niż w innych krajach, w których te trawniki królowały, czy na przykład w Anglii. Wysychają, to też możemy obserwować, gdy jedziemy autostradami, wyschnięte pobocza dróg, które zostały przed chwilą skoszone w najgorszy skwar, no, wyglądają po prostu mało sympatycznie, jak wypalone skrawki z cierniska. A co daje Łąka? Łąka przede wszystkim daje pokarm, schronienie dla zapylaczy, jest dom dla wielu zwierząt, tak? Czy to owadów, czy ssaków, czy ptaków, które mogą korzystać z nasion, które są produkowane w łące. Wygląda lepiej niż trawnik, przynajmniej według nas, tak? Jest kwitnąca i w swoim najlepszym okresie wygląda bardzo zjawiskowo i oprócz tego wymaga o wiele mniejszych nakładów pracy związanych z utrzymaniem. Czy można ją posadzić na przykład na poboczu drogi? Tak, można ją posiać, posadzić lub wyłożyć z rolki. Są różne sposoby, ale właśnie naszym marzeniem jest zamiana poboczy dróg, autostrad właśnie w takie kwitnące łąki. To się już dzieje na świecie, dzieje się u nas, ale nadal to jest jakiś ułamek, procent niewielki tych wszystkich obszarów, które mogłyby być zamienione. Państwo proponują osadzenie łąk w bardzo nietypowych miejscach. Jakie to są miejsca? Oj, to tutaj tak naprawdę każdy skrawek terenu, który nadaje się teoretycznie na trawnik, może być wykorzystany, jak i donica, taka typowa donica od pelargonii. Dosłownie 10 cm kwadratowych ziemi wystarczy, żeby kilkanaście kwiatów wyrosło i zakwitło. Proponujemy dachy, proponujemy torowiska tramwajowe, proponujemy pobocza, proponujemy dachy przystanków, proponujemy skarpy znajdujące się przy stadionach, torowiska tramwajowe czynne. Teraz prowadzimy właśnie badania z tramwajami warszawskimi. Prowadzimy badania, jak te łąki mogą być zastosowane, w jaki sposób, jakie mieszanki dobrać, tak żeby po prostu ta synergia pomiędzy miastem a przyrodą istniała. Te torowiska trzeba przerabiać, czy można posadzić na tym, co jest? Na tych zawsze kamieniach? Zawsze podchodzimy do tematu tak, żeby był jak najmniej kosztowny. Teraz testujemy zamianę już istniejących torowisk zielonych, na których są trawniki, torowiska, na których są łąki kwietne, ale też interesują nas te torowiska, na których są właśnie te kamyczki. To są torowiska z podsypką. I też staramy się znaleźć sposób, jak najtańszy, najbardziej możliwie mało uciążliwy sposób dla mieszkańców i dla zarządców tych torowisk to zrobić. Jakie są efekty tego, że państwu już się udało w kilku miastach w Polsce te łąki założyć? Przede wszystkim tak, że inne miasta podpatrują. To jest jakby dla nas bardzo przyjemny efekt projektów, które zostały już zrealizowane, czyli na przykład w Krakowie, no to widać było, że w tempie bardzo dużym wystrzeliło to później po krakowskim projekcie. No efektem jest na przykład to też, że w Krakowie 6-krotnie spadły koszty koszenia dotyczące tych terenów, więc w budżecie miasta jest więcej pieniędzy, a mniej spalin w powietrzu związanych z koszeniem. Mniej hałasu też. No dodatkowo pojawiają się też owady na takich miejscach, na których wcześniej ich nie było, dla których łąka jest domem albo stołówką. Prawie 350 gatunków korzysta z łąk. Mamy też właśnie potwierdzenie, że na łące, na Szczęśliwicach pojawiły się gatunki, które wcześniej od wielu lat nie były notowane, zauważone w Warszawie, tak? Więc to dla nas było duże zaskoczenie, jak się pojawiły takie informacje. No i cieszymy się bardzo, bo sama łąka w sobie może być takim mini ogrodem botanicznym, gdzie stosujemy rośliny, które są już dawno zapomniane albo zostały wyparte przez rolnictwo, takie jak na przykład konkol czy inne rośliny już bardzo zagrożone, ale też dodatkowo pojawiają się owady, które korzystają z tych roślin, których po prostu nie mogą znaleźć nigdzie indziej. No, pierwsi na świecie popatrzyliśmy na łąkę przydrożną jako sposób na ograniczenie pyłu, który jest w miastach, przy drogach, który pochodzi z dróg. I okazuje się, że łąka świetnie się sprawdza przez to, że rośliny do niej dobrane są chropowate, lepkie, więc wyłapują pył na zasadzie takiej jak taśma klejąca. Czy takie łąki antysmogowe są już gdzieś w Polsce? Tak, pierwsze badania były przeprowadzone w Krakowie, teraz będą zakładane w Warszawie i w Krakowie również kolejne. No i Białystok się szykuje. A jakie jeszcze są łąki? Są przeróżne, jednoroczne, wieloletnie, ale teraz hitem, który szykujemy. Nie wiem, czy mogę mówić, czy mój zespół będzie zadowolony, ale łąka antykleszczowa. czyli taka, która się składa z gatunków takich, które odstraszają kleszcze. Jest ich kilkadziesiąt, z których możemy wybrać taką łąkę, która będzie i estetyczna, i odporna na suszę, ale też będzie tworzyła takie miejsce, gdzie po prostu będzie mniej kleszczy. Czy łąki są również takie, że można zamówić w danym kolorze? Tak, chociaż nie we wszystkich kolorach. Najtrudniej jest z czerwonym, ale białe, żółte, niebieskie, fioletowe, różowe, no i inne kolory z takiej podstawowej palety spokojnie można wybrać. No jeżeli widzimy jakiś kwiat, to na pewno ma jakiegoś kumpla, kuzyna, który ma podobny kolor, wtedy dobieramy tak, żeby ten kolor był przez cały rok. Jakie łąki w Polsce cieszą się największym powodzeniem? Przede wszystkim te nostalgiczne, czyli takie, które przywołują wspomnienia. Mak, haber. Powiedzmy też o tej drugiej stronie działalności Państwa Fundacji, Fundacji Łąka. To też jest pomoc dla osób wykluczonych społecznie. Tak. Naszym marzeniem jest, żeby wszystkie nasze nasiona, które wysiewamy w miastach i których używamy do naszych projektów, pochodziły właśnie z przedsiębiorstw społecznych. Mamy jeden założony ośrodek produkcyjny w ośrodku Monar w Marwałdzie. Staramy się pozyskać finansowanie na kolejne kilka, a docelowo kilkanaście ośrodków, które będą rozrzucone właśnie w takich miejscach podobnych, nie tylko z Monarem, ale też z innymi organizacjami. No chcielibyśmy, żeby po prostu powstał cały ekosystem, który działa na wszystkich poziomach. Niedawno został pan członkiem ASZOK i dołączył pan do grupy ludzi, którzy zmieniają świat na lepsze. Czym to dla pana jest? No to jest wsparcie, poczucie, że mam ze sobą jakby osoby, które przeszły podobną drogę, osoby, które może nie działają w tym samym temacie, czyli ochrony środowiska, ale wiedzą, z jakimi problemami się borykam. To jest niesamowita pomoc. Niezależnie jaki problem bym miał, to wystarczy, że się zgłoszę do nich, a oni znajdą osobę, która może ma podobny, albo troszeczkę inny, albo przynajmniej znajdzie osobę, która mi pomoże kolejną. I czy już się w związku z tym coś zadziało takiego dobrego? Chociażby ostatnio dostaliśmy zaproszenie od Fundacji Obamy, żeby się pojawić w Berlinie, więc jakby duża korzyść wizerunkowa. Jeżdżę, też pomogło mi to właśnie w sieciowaniu się z osobami na przykład z Austrii, gdzie jest duże oddziały Szoki, więc często tam jestem i spotykam się z osobami, które też się zajmują produkcją nasion, ochroną środowiska i innymi sprawami związanymi z tym tematem. To czego życzyć panu w związku z tym przyjęciem do ASZOKi? Żeby udało nam się w związku z przyjęciem do ASZOKi podzielić się tymi naszymi doświadczeniami z jak najszerszym gronem. Jakie są najbliższe plany państwa fundacji? Przede wszystkim projekt w Białymstoku, projekt duży i też tam się pojawiają też pola słonecznikowe, pola rzepakowe, więc sporo takich nowości. Właśnie franczyza społeczna, czyli stworzenie kolejnego ośrodka wspólnie z Monarem i tak naprawdę też rozpoczęcie na dużą skalę produkcji nasion. Dodatkowo chcemy też stworzyć scenariusze lekcji dla nauczycieli, żeby po prostu ta edukacja szła też oddolnie. Serdecznie zapraszam, wystarczy wyjść naprawdę parę kroków ze swojego domu i można zobaczyć jeszcze takie tereny, które przypominają właśnie łąki kwietne, czy pojechać na wieś. Nie każdy ma możliwość właśnie wyjechania na wieś, więc musimy stworzyć takie miejsca w miastach, bo to jest powrót do natury i pomożemy sobie i przyrodzie, więc apeluję o to, żeby jak najwięcej osób się zainteresowało tym tematem, spojrzało na naszą stronę internetową i tyle. Polecam stronę www.laka.org.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. I'd be cold as a stone ridge.